1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De manier waarop spoorbeheerder ProRail grond aankoopt moet beter. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren zijn 2 aankopen niet goed gegaan, waardoor ze onnodig veel publiek geld hebben gekost. Het gaat om percelen langs het spoor die door de NS aan ProRail waren aangeboden, maar de spoorbeheerder zag toen van de koop af. Daarop ging de grond naar andere kopers. Toen ProRail de grond later toch nodig bleek te hebben, moest het bedrijf er miljoenen voor betalen. Van Veldhoven schrijft dat ProRail voortaan beter zal analyseren of percelen in de toekomst misschien nodig zijn. Het dodental van de dambreuk in Brazilië is flink opgelopen. Er zijn nu 110 lichamen geborgen, bijna 2 keer zoveel als maandag. Er worden nog 238 mensen vermist. De dam bij een Braziliaanse ijzermijn brak vorige week vrijdag door, waardoor is nog onduidelijk. Er ontstond een modderstroom die veel mensen meesleurde. Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf heeft een schadevergoeding beloofd, maar veel mensen vinden het bedrag van zo'n €23.000 per slachtoffer te laag. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt heeft Vitesse nog een aanvaller binnengehaald. Het is de Ghanese Mohamed Daouda. Hij wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Anderlecht. Eerder op de dag werd bekend dat Feyenoord zich heeft versterkt met Cuco Martina. De geboren Rotterdammer wordt gehuurd van Everton. En voormalig international Erik Pieters gaat van Stoke City naar de Franse club Amiens, ook op huurbasis. De transfermarkt sloot om middernacht. Volgens de KNVB waren er in Nederland 149 transfers, net geen record. Het weer. Vannacht en morgenochtend trekt een sneeuwzone van zuid naar noord over het land. In het zuiden valt de meeste sneeuw, zo'n 2 tot 5 centimeter. In het noorden valt de eerste sneeuw pas in de vroege ochtend. Minima vannacht rond min 2. Overdag is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen actrice en celliste Dagmar Slagmolen vanwege de voorstelling Instant Love over mensenhandel. Wat kunnen we nog leren van Albert Camus en van zijn essay De Mens in Opstand? Straks Eva Rovers daarover. En in Heerlen, in Museum Schunk, is een tentoonstelling geopend, Basquiat, over het vroege werk en leven van de New Yorkse kunstenaar Jean-Michel Basquiat. Aan de telefoon Prisca Niel, zij is van het museum in Heerlen en een van de organisatoren van deze tentoonstelling. Goeienacht. Goeienacht, Pieter. Hallo. Jean-Michel Basquiat, dat is altijd toch een enorme gebeurtenis als het museum lukt tegenwoordig om daar iets van tentoon te stellen. Dat is toch iets groots. Hoe is het jullie gelukt? Hoe is dit begonnen? Hoe is het begonnen? Het is een paar jaar geleden al begonnen met een hele grote wens van onze toenmalige curator. Omdat ze Jean-Michel Basquiat en die hele urban scene zo geweldig bij de stad Heerlen vond passen. En toen wij hoorden van de collectie in Denver, die van een ex-geliefde van Basquiat beschikbaar kwam, Alexis Adler, toen hebben we onze kans gegrepen en we zijn daarheen geweest en we hebben de contacten gelegd. En vanuit daar is het balletje eigenlijk gaan rollen. Als je zegt pas bij Heerlen, dan denk ik meteen aan graffiti, drugs en de zelfkant. Of bedoelde je iets anders? Nee, dat bedoel ik inderdaad. Heerlen is natuurlijk heeft een behoorlijk post-industrialistisch tijdperk gehad, waarin de stad in verval is geraakt en nu heel erg vanuit de cultuur en ondernemerschap weer opbloeit. En wij durven de vergelijking te trekken met het New York van de jaren 70-80... waarin die stad eigenlijk het afvalpoetje van Amerika was en zichzelf weer probeerde uit te vinden door onder meer kunstenaarscollectieven waar Basquiat onderdeel van uitmaakte. Dat is een fase die bijna vergeten is. Dat je liever niet naar New York ging en dat mensen ervoor waarschuwden en dat het symbool stond voor alles wat vies en gevaarlijk was. Het was echt, je kunt je het nu niet voorstellen, maar rondom Times Square Show waren van die sleazy bordelen en massagesalonnen. En de kunstscene was eigenlijk een hele witte en gevestigde orde die zich verre hield van alles wat creatief op straat gebeurde. En ja, het kunstenaars rondom Basquiat en zijn hele scene, die zetten zich daartegen af door het zelf, eigenlijk do-it-yourself cultuur te doen en het zelf op te zetten. Met succes, mogen we wel zeggen. Nou, is het nog steeds vrij schaars om het vroege werk van hem te zien? Die latere doeken, die zie je nog wel eens. En dat zijn altijd heel druk bezochte exposities. Met heel veel publiciteit. Maar dat allereerste werk, daar zie je eigenlijk wat minder van. Wat voor werk is dat? Wat hebben jullie? Klopt. Nou, we hebben dus een hele vroege collectie van een voormalig liefde van hem. Dus hij woonde een aantal maanden, ik geloof een half jaar tot een jaar, samen met Alexis Adler. En zij heeft heel veel beschrijving gemaakt en fotografie gemaakt en objecten bewaard van die tijd dat zij samenwerkte. En als je het werk van Basquiat kent, die man had echt een ontzettende expressiedrift en schilderde op alles wat los en vast zit. Dus er zijn truien en gladiators en jassen bij en vooral ook een hele intieme inkijk in hun samenzijn en in wat daar gebeurde. En daarnaast hebben we heel veel fotomateriaal natuurlijk van de tijd dat Basquiat op straat als Semo heel veel tekst plaatste. Want uiteraard zijn die niet bewaard gebleven. Er zijn een aantal deuren voor miljoenen verkocht en de rest is in de straat ook weer opgelost. Dus daar hebben we een hele mooie fotocollectie van Henry Flint kunnen bemachtigen, die dat nog heel mooi voor ons in beeld brengt. En op die manier hebben we een heel stuk vroeg tijdperk van Basquiat, wat eigenlijk nooit verteld wordt, kunnen wij nou op de bühne brengen. Dat is wel het gedeelte van zijn leven dat altijd de mythe bepaalt, waar hij vandaan kwam. Dat het niet vanzelfsprekend was dat hij zo beroemd was geworden. Maar het werk, gek genoeg, zie je niet zo vaak. Het is ook een raadsel, een mysterie. Hoe kan iemand van daaruit ineens uitgroeien tot de superster in de kunst van zijn tijd? Ja, het is een. Hij heeft altijd heel helder voor ogen gehad dat hij beroemd en artiest wilde worden. En is daar op een of andere manier ook door de juiste mensen te ontmoeten en de juiste zich te laten zien en te claimen wat hij wilde laten zien en zich te uiten op de plekken waar hij dacht dat dat goed was. Zo maakte hij zich ook in een soort live-uitzending op tv bekend als Ik ben Semo. Hij wist heel mooi daar het moment voor te pakken. En ik denk dat hij dat heel veel zelf in hand heeft gehad. En hij is natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon gevraagd door een galeriehouser. Nocé is dat geweest. En die heeft hem gevraagd om te gaan produceren. Nou, en daar, eigenlijk vanaf dat punt, en daar houdt onze expositie eigenlijk op, want wij vertellen tot in 1983. Maar vanaf 80 en 81 is hij heel veel werken gaan produceren. En ik geloof in die 7 jaar dat hij nog heeft geleefd toen wel duizenden doeken. En die zijn inderdaad heel ver verspreid en heel veel bewaard gebleven. En het werk daarvoor was veelal op straat, in portieken, op meubels wat hij vond. En die zijn vaker minder goed gepreserveerd. De waarde van die latere doeken is gigantisch. Met name van die hele grote. Hoe zit het met dit werk? Weten jullie daar iets van? Wat dat waard zou zijn in marktwaarde? Ik kan alleen over de hele expositie. Maar er zitten ook een aantal grote canvassen van hem bij. Ik weet dat onze hele expositie, daar hangt voor een verzekeringswaarde van om en bij door 150 miljoen. Maar daar zitten dus ook 4 grotere canvassen bij. En die zullen de waarde zeker nog verder omhoog hebben gebracht. Het is interessant hoe duur dat is geworden. Ik kan me herinneren dat ik in de jaren 90 een Basquiat, dat iemand zei, dat die kunnen we samen kopen als je zin had. Het was toen al een paar honderdduizend gulden, wat ik absoluut niet had. Maar datzelfde doek, dat ging 15 of 20 jaar later voor tientallen miljoenen. Over de hamer. Oh, wat een gemiste kans. Ja, sindsdien moet ik dan maar in loondienst proberen rond te komen. Maar het is zeldzaam dat een kunstenaar in marktwaarde en roem zo snel een legende wordt. Ja, en ook nog tijdens zijn leven inderdaad. Want dat is natuurlijk ook wel vaak een ding. Nee, ik weet ook dat op het moment dat eigenlijk de eerste interesse in Nederland hier kwam, er was een Rotterdamse galerie, in de Galerie Delta. En die hebben toen werken van Basquiat hierheen gehaald en een solo-expositie gegeven. En daar kwam eigenlijk, om het met weinig respect te zeggen, geen 100 af. Dus dat is zeker in Nederland pas veel later erkend. In Amerika ging het wel al heel snel. Daar werden zijn doeken al snel voor duizenden dollars verkocht. En voor zo'n jonge kunstenaar die nog een leven is dat eigenlijk ook al heel bijzonder. De magie was al snel erkend. Te zien in Heerlen, in Museum Schunk, de tentoonstelling Basquiat. Dank je wel en heel veel succes met de expositie, Priska Niel. Dank je wel. Leuk om even mogen uitleg te geven. MUZIEK a joyride. She likes to roll here in my ashes anyway. Played from the bedside, still by starlight. There was my heart, the drums that start off night and day. The same kind of music haunts her bedroom. I'm almost me again, she's almost you. Do I owe each kiss to lip and cheek as soft as chicken sing? Let's get lost and let the good times roll. Let smoke rings from this paper doll blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you. Far removed, I get along without you very well some other nights. Lord, the radio news reader chimes, reporting Russian lullabies. She'll turn to me awake and ask, is everything alright? And love. Hozier was dat met een nummer dat heet Almost. De rubriek heet Open Kaart. Het is een bak met kaarten. Het zijn er 150. De vragen die gaan over werk en leven. De gast die trekt ze zelf. De gast, dat is Dagmar Slagmolen. En ze is hier te gast vanwege een voorstelling, Instant Love. Die gaat over de vrouwenhandel. En zij speelt Grace, een Roemeense die verliefd wordt op de verkeerde man. Een pooier die haar chanteert, onderdrukt en aan het werk zet. Bijzonder aan de voorstelling is dat zij actrice en celliste is. En het is samen met een cello-octet. En zij brengen dus een muzikale voorstelling. Dagmar, hartelijk welkom. Dank je wel. Hoe is dat gekomen eigenlijk, dat je cello speelt en dat je acteert? Ik kom uit een muzikale familie. Vrije school gedaan, waar velen een instrument bespeelden. En ook een enorme liefde voor het theater. Dus uiteindelijk voor het theater gekozen, maar die cello wel er altijd bij gehouden. Altijd gewoon cello blijven spelen? Ja. Die was er gewoon altijd? Ja. En hoe doe je dat als je dat combineert? Spelen en zingen tegelijk, hoe gaat dat? Nee, we zingen niet. Dus het is cello spelen en heel veel bewegen en wel heel veel praten tegelijk. Ja, heel hard nadenken. We zeggen altijd een soort hogeschool muziektheater met je handen doen het één met het bespelen van een instrument. En je lichaam doet iets en je mond doet ook nog iets. En alles vertelt een andere laag. In dit geval is het een tekst van Ko van der Bos. Ja. Onder meer bekend van Alex de Elektriek. En dat is een man die vrij directe teksten kan schrijven. Vrij ruw. Niet heel verhullend of ingetogen. Nou, hij heeft voor deze voorstelling een hele mooie combinatie gemaakt van hele filosofische, meer uitzoomende momenten. Over peinzingen bijna. Gecombineerd met hele rauwe teksten. Zowel rauw filosofisch als echt bijna straattaal. Ook omdat bij ons is de muziek altijd hoofdverteller. Er zit heel veel muziek in. En tijdens de muziek wordt het verhaal ook echt doorverteld. Dus we wilden niet dat hij één afverhaal zou schrijven, maar een soort tekstflarden. Waarbij we zijn met 5 vrouwen op de vloer. En één genderneutraal iemand en 2 mannen. Waarbij eigenlijk alle verhalen van al die verschillende vrouwen naar voren zouden komen in een soort flarden. En ook het verhaal van die pooier. Hoe komt iemand daartoe? Hoe zit hij niet ook vast in een web, net als die vrouwen? Dat zit allemaal met die muziek verweven. Dus hij heeft een soort flarden geschreven. Zowel heel erg concreet als uitzoomend. En de muziek doet dat ook. Die is soms heel concreet. Begint heel erg bij de mannen. En die verglijdt langzaam naar de vrouwen. En is ook soms heel grappig, jazzy, soms bijna slagerachtig. Maar ook heel groot, klassiek, emotioneel, heel erg. En ja, dat bouwt zo samen op. Dus daar was Co heel fijn voor als ook inderdaad een hele rauwe schrijver, maar ook een hele mooie filosoof. Het is een heel groot onderwerp, een moeilijk onderwerp en een verborgen onderwerp, die vrouwenhandel. Ja. Het is enorm, het gebeurt in Nederland, naar Nederland, via Nederland. En het zijn schrijnende verhalen. Ja. Hoe is het om dat op de planken te brengen? Nou, ik wilde heel graag met het Cello-octet, waar ik al heel lang mee werk, wilden we een maatschappelijk drieluik maken. Dat is het Instant Drieluik geworden. We begonnen met Instant Happiness over de consumptiemaatschappij. Toen dachten we, je kan het hebben, dat ging over de kledingindustrie, consumptie van goederen. En toen dachten we, dan willen we het ook hebben over de consumptie van elkaar. En tegelijkertijd begon mijn moeder te werken in een geheim opvangtehuis voor vrouwen die geen asiel krijgen hier en die onder moeten duiken. En die dus eigenlijk een leven in de illegaliteit wachten als ze hier willen blijven. En daar kwamen zoveel van dat soort heftige, echt ongelooflijk schrijnende verhalen uit naar boven. Dat ik daar heel graag iets mee wilde doen. Vooral omdat ik dacht, we kijken zo makkelijk weg als we niet weten wat we ergens mee moeten. Of als we het vreselijk vinden. Of we kijken naar het journaal en we zien, zoals in 2015, kindjes aanspoelen bij de Middellandse Zee. Vinden we even heel erg en dan gaan we door. Dus of we stompen af, of we kijken gewoon weg. Maar moeten we niet een plek creëren om op zijn minst even met elkaar stil te staan bij het niet weten? Geen oplossing hebben en dat vreselijk vinden met elkaar. En toen diende dat zich zo van 2 kanten aan. En het hebben over de consumptie van elkaar. Wat voor cultuur hebben we eigenlijk met elkaar gecreëerd? Dat sommige mensen denken dat ze recht hebben op liefde, recht op een partner, recht op seks. En dat alles een economisch goed is, ook zeker, je medemens. Dat je alles mag kopen en hebben. En nou, in deel 3 wordt instant loneliness met de eenzaamheid, waarvan wij denken dat die al achter al die constante, nou, instant happiness, dopamine kicks schuil gaat. Ja, dat is heel heftig soms, vooral in het vooronderzoek. Want we doen meestal echt lang, 2 jaar vooronderzoek met heel veel experts, heel veel gesprekken. Vooral daarin is het heel heftig, met die zware verhalen. En nu, juist om het te spelen, en we werken heel veel, we hebben een heel breed randprogramma waarbij allemaal experts van politiek, mensenrechtenadvocaten, hulporganisaties, maar ook mensen die het zelf mee hebben gemaakt, meewerken, napraten naar aanleiding van de voorstelling. We doen een groot onderzoek met de UvA, met 120 studenten die door ons met al die organisaties in contact komen en 5 vragen behandelen die nu heel prangend in Nederland op tafel liggen en waar mensen eigenlijk niet zo goed weten wat ze ermee moeten. Dus dat voelt heel, dat geeft heel veel voldoening om in ieder geval met elkaar in gesprek te zijn, om het op de agenda te zetten, om er aandacht aan te besteden, om niet weg te kijken. Ja, en om toch, op Oerol speelden we het op een hele grote kale parkeerplaats met wind en heftige weersomstandigheden. Nou, daar merkten we dat het publiek echt heel aangeslagen was daarna. Soms ook mensen zeiden, waarom moet ik dit zien? Want ja, nee, ik wist het wel, maar nu voel ik het voor het eerst. Wat heftig. En in het theater wordt het dan soms nog claustrofobischer, maar is die muziek, omdat die zo mag duren bij ons, kan soms ook even ruimte en adem geven of een vleugje van hoop ergens. Is het ook wel echt fijn om naast de pijn of het leed te zien, oh ja, al die verslagen, die zoveel deskundigen maken. Maar wat papier blijft, dat kan je met kunst dus ook even laten voelen. Even zeggen, ja, maar dit zijn de verhalen. Dit is wat die mensen daar meemaken. En ja, nou ja, huil maar dan even. Of vind het maar vreselijk. Of heb het maar benauwd. Dit is er. Dit is er in Nederland nu. En je kunt dus in een positie komen dat je illegaal bent, nergens heen kunt, dat je gechanteerd wordt, dat er misschien ook beeldmateriaal het internet op geslingerd wordt als je je tegen je onderdrukker keert, dat je familie wordt bedreigd, dat jij zelf fysiek wordt bedreigd, dat er ook nog sprake is van allerlei emotionele chantage waardoor je afhankelijk wordt. Ja. En daar kom je volgens mij niet zo makkelijk uit. Nee, daar kom je heel moeilijk uit. Daarom wordt er ook heel weinig aangifte gedaan bijvoorbeeld. Het zijn of vrouwen zonder status die vooral bijvoorbeeld heel bang zijn. Die zijn door mensenhandelaren vaak hierheen gekomen. En die zijn niet eens zozeer bang voor de situatie hier. Maar die zijn vooral heel erg bang voor wat die pooiers in hun thuisland met hun familie kunnen doen. Dus die worden daar heel erg mee gechanteerd. Maar je hebt hier heel veel meisjes die door loverboys of lovergirls, heb je tegenwoordig ook, gechanteerd worden. Inderdaad met foto's op internet of dingen die ze weten van mensen. Er zijn een aantal organisaties die proberen om een soort blijf van mijn lijf huizen te creëren. We hadden in Groningen een nagesprek met Marina Rijns. Een specialiste die in zo'n huis werkt. En die als meisjes daar gebracht worden, dan dat kan alleen maar op vrijwillige basis. Dus ze moeten zelf ook echt voelen dat het niet klopt wat er gebeurt. Want dat is soms ook nog maar de vraag. Soms denken ze, ja, maar dit wat ik met mijn stiefvader heb is gewoon een relatie. Daar is niks verkeerd aan. Of nee, maar deze jongen houdt echt van mij en hij is de enige. Maar als ze zelf ook echt snappen, nee, dit is niet goed, ik moet hieruit. Ja, dan zijn er plekken waar ze soort van onderduiken en dan heel langzaam, want dat is, vaker is er al heel lang iets mis in hoe ze op zijn gegroeid, in hoe ze zich ontwikkeld hebben in hun idee over seksualiteit. Proberen die hulpverleners daar een veilige situatie te creëren, weer banden met bijvoorbeeld andere familieleden te creëren en aan te halen, zodat er een hele veilige lijn ergens is. Het contact met de buitenwereld wordt een tijd afgesloten, dus alle telefoons moeten ingeleverd worden, zodat er echt geen contact meer kan zijn. Maar er zijn niet veel plekken waar dat kan. Een bijzonder verhaal. Zullen we beginnen met de kaarten? Wil je een vraag trekken? Ja, spannend. Zo, fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Zo. Lekker binnenkomer. Ik ben best wel regelmatig met de dood bezig, ja. Waarom? Omdat er zoveel mensen met burn-outs wegvallen. Niet eens dood, maar gewoon uit hun werk. Omdat ik een kind heb en heel erg voel, ik ben eigenlijk heel tevreden met waar ik nu ben in mijn leven. Dus als ik geen kind had en ik zou nu doodgaan, zou ik eigenlijk best tevreden doodgaan. Dat vind ik een heel prettig gevoel. Behalve dat ik een kind heb en daar wel een soort wanhoop in voel met, ik mag de eerste, het liefst toch wel 30, 40 jaar, moet ik er blijven, want ik moet er voor hem blijven zijn. Dus dat is een soort gekke spagaat. Je leeft niet meer alleen voor jezelf. Dus je hebt een verplichting tot leven voor je gevoel. Ja, dus ja, wat wil je dan met je begrafenis? Ja, god, nee. Ja, niet zozeer over mijn begrafenis. Wel, waar ga je heen en wat is er daarna? Ik heb wel een groot vertrouwen dat er heel veel is daarna. Dus dat maakt misschien doodgaan ook niet zo eng. Daar heb je ook een beeld van of een idee dat er veel is daarna? Ja, ik denk wel dat je hier gekomen bent met een opdracht, al dan niet zelf als een bepaald iets opgelegd. Als een soort ziel bedacht, dit wil ik in dit leven leren onder deze omstandigheden. En als je doodgaat, ga je weer op in die grote ziel. En zo wordt die ziel hopelijk steeds rijker. Misschien zijn wij daar allemaal wel onderdeel van, dat weet ik niet. Maar daar heb ik wel regelmatig met mensen gesprekken over, ja. Ik geloof niet dat het het zou ook kunnen, maar als het opeens daarna, als er niks is, dan merken we het niet. Dus dan is het ook goed. Maar ik vind het idee dat je met z'n allen eigenlijk uit één geheel bestaat. En hoeveel goed je doet, maakt de wereld misschien wel iets beter. Sommige mensen noemen dat de ziel. Andere mensen noemen het liefde, waar we allemaal uit geboren zijn en weer in opgaan. Maar ik vind dat wel een heel fijn idee, ja. Dat het niet helemaal zinloos en voor niks is en willekeurig. Dat en ook dat je... Ik heb van mijn moeder wel... zolang ik me kan herinneren, dit soort beelden meegekregen. En het idee dat je... Maar dat is heel persoonlijk. Dat je verantwoordelijk bent op een bepaalde manier voor je eigen leven. Dat je misschien wel van tevoren bedacht, dit wil ik dit leven leren. Misschien wel met deze ouders. Misschien wel met deze obstakels in dit leven. En dat is natuurlijk een heel ander niveau dan dat wij hier aan het leven letterlijk zijn. Maar vind ik heel prettig. Dus als je iets overkomt, dan kan je misschien op een bepaald niveau ook denken, ah, misschien heb ik dit wel voor mezelf in scène gezet. En is dit een opdracht? Moet ik dit gewoon zo goed mogelijk doen? Hoe zwaar ook? Of hoe? Het leven hoeft niet altijd alleen maar mooi te zijn. We leren van de hobbels en van de hele hoge bergen en diepe dalen. Dat is zo'n mooie gedachte. Die heb ik wel eens ergens ook gehoord. Van mensen die zeiden, het leven geeft je elke ochtend op een briefje wat je te doen staat. Ja, vind ik een heel mooi idee. Dat is ook wel een beetje zo. Laten we er nog één pakken. Kun je goed afscheid nemen? Het gaat wel een bepaalde richting op. Jij trekt die kaarten, maar goed, zonder ze te kunnen lezen. Maar dit is de andere kant ervan. Ja, jeetje. Dat weet ik niet zo goed eigenlijk. Ik denk dat ik van iedereen eigenlijk best wel makkelijk en goed afscheid kan hebben, behalve van mijn kind. Dat als die... Ik werk best wel regelmatig in het buitenland. Als hij het moeilijk vindt dat ik wegga, dan heb ik het daar ook moeilijk mee. Maar dat is meer omdat ik een enorme verantwoordelijkheid voor hem voel en wil dat hij gelukkig is en niet verdrietig. Of terwijl als ik dan vervolgens weg ben en ik krijg een berichtje, hij draaide zich om en ging vrolijk spelen, dan ben ik ook helemaal oké. Maar als je hebt gespeeld en jullie zetten elkaar af om de hoek en je loopt het laatste stukje naar huis, of ik weet niet hoe dat gaat, of jullie stappen elk in een andere auto, want jullie moeten allemaal een andere kant op. Dat is niet ingewikkeld. Dan zeg je gewoon, doei tot morgen. Ja. En groter afscheid als iemand langdurig weggaat, of misschien wel dood. Of, ja, ik heb godzijdank nog geen groot, niet op die manier een groot verlies mee hoeven maken. Dus ik weet niet hoe ik daarop reageer. Nee, ik kan wel. Ik vond het toen ik net van de toneelschool kwam en zo ging mijn eerste producties deed, vond ik het wel heel heftig als je dan zo'n paar maanden heel intens met elkaar samenwerkt. En na die paar maanden is dat stuk opeens over. En ben je daar niet meer dag en nacht met elkaar mee bezig. Dat vond ik wel moeilijk, want je maakt een soort familietje met elkaar. En het is heel raar als dat opeens weg is. Dus ik heb toen wel, dat was me al vaker verteld, zorg dat als je in dit vak belandt, dat je een hele stevige thuisbasis hebt. Dat is wel echt zo. Want je werk is niet je familiebasis. Dat is je werk. Dus het is heel fijn als je daar inderdaad gewoon van weg kan lopen 's avonds en denkt, want anders en kan weer naar huis. Kan je het makkelijk verwarren voor een soort familie. Ja, en dan is het heel erg wispelturig of heel erg tijdelijk. En ik vind de vergankelijkheid van theater prachtig. Je moest erbij zijn, anders was je er niet. En je kan het nooit meer die ene avond terugbeleven. Daarom vind ik bijvoorbeeld ieder jaar een maand op Oerol zijn met elkaar fantastisch. En dan is het ook weer goed om naar huis te gaan. Maar het is wel heel belangrijk, vind ik, om een stevig thuis te hebben. Ja. Dat maakt wel rustig. We doen er nog één. Ik ga een iets lichtere proberen te trekken, ja? Kijk, kan je goed samenwerken? Denk ik wel, als ik dit zo hoor. Ja. Ik ben wel super gedreven. Dus ik denk wel dat ik soms... Ik ben naar mezelf heel veel eisend, maar ik denk naar anderen soms ook. En in die gedrevenheid kan ik ook wel fel zijn, denk ik. Ik denk dat ik soms feller overkom dan dat ik ben. Dan ben ik zelf misschien stiekem ook wel gewoon onzeker. Maar ik vind het wel heel fijn om vooral ook met een grote groep samen te werken. We hebben een heel hecht collectief met Vier Berlin. We hebben een soort vast ensemble achter de schermen eigenlijk. Met de vaste decorontwerper, vaste producent en geluidsontwerper, vaste regisseurs. En op de vloer zit eigenlijk steeds een nieuw ensemble, omdat we steeds nieuwe klanken willen. En dan weer een strijkkwartet, dan het cello-octet, dan weer saxofoonkwartet of een slagwerkensemble. Maar dat hechte team vind ik heel fijn, ja, dat iedereen... Nou, dat een soort familie is. Dat je daarmee ook elkaar aan kan spreken. Oh ja, dit hebben we nu een paar keer gedaan. Zullen we een andere afslag nemen? Ja, dat. Nou ja, we bestaan dit jaar 10 jaar. Ze hebben een jubileumjaar. Ja, ik denk wel dat dat komt omdat we, nou, omdat we allemaal heel erg gedreven zijn in dat goed samen doen, ja. En ook met ieders eigenaardigheden. Of eigenaardigheden. Ja. Nee, ik vind dat wel. Ik vaar wel bij dat we dat met z'n allen doen. Dat vind ik wel echt te gek, ja. De voorstelling die is vanaf heden te zien. Instant Love over de vrouwenhandel. Nog tot eind maart op reis door het hele land. Dagmar Slagmolen, dank je wel. Alsjeblieft. We're in deep, me and you. This thing of us through and through. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. Himself can't deny. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. Must admit I've done wrong. Same old shit, different song. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. Velvet shoes, same old smile. Self-respect's been gone a while. We all do things we shouldn't do. Shallow grave, roses grew. This thing of ours, we know it's through. We all do things we shouldn't do. Gabriels was dat uit Los Angeles en het nummer heet Loyalty. 1 minuut, deze is gemaakt door Els Huver. Pst, 1 minuut. De boerderij. Ik heb mijn boerderij volledig geautomatiseerd. Omdat ik problemen met de rug had, een hernia. En zodoende heb ik onder andere een automatisch voerrek. Waardoor ik niet iedere dag hoef te voeren, maar 1 keer per 3 dagen bijvoorbeeld. Daarnaast heb ik ook nog een mesrobot, wat roosters schoonveegt. Een melkrobot. Dat betekent dat koeien 24 uur per dag gemolken kunnen worden. Dus ze kunnen zelf kiezen wanneer ze gemolken worden. Ja, verder hebben de koeien stappentellers. Waardoor ik niet ieder moment van de dag in de stal hoef te zijn. Om te kijken of koeien tochtig zijn. Want ik krijg gewoon een sms'je met de telefoon van Bertha is tochtig vandaag. Ja, mijn vrienden bij het voetballen zeggen wel eens van ja, wat moet jij nou eigenlijk nog doen op het bedrijf? Je hoeft helemaal niet veel te werken. Maar ja, ik, als na het voetballen, zeg maar, of na het trainen s'avonds, dan moet ik nog 2 uurtjes tussen de koeien. Of moet ik? Ik ben hier ook graag. Nooit meer slapen. In de reeks Nieuw Licht trekken denkers een klassiek geworden betoog naar de tijd van nu. Het pamflet Ik kom in opstand, dus wij zijn van Eva Rovers gaat over het essay van Albert Camus uit 1951, L'homme révolté, de mens in opstand. Rovers is vooral bekend als biograaf van Boudewijn Bug en biograaf van Helene Kruller-Müller, maar nu dus over Albert Camus. Ik ben gaan kijken naar wat is de mens in opstand in deze tijd. En dan stuit je op talloze voorbeelden en verhalen en juichverhalen over de kracht van sociale media en wat die allemaal wel niet kunnen betekenen voor opstand. Maar als je daar goed naar gaat kijken, dan denk je, jeetje mina, al die opstanden die bereiken eigenlijk helemaal niet zoveel als je zou verwachten met die enorme potentie van sociale media. Goedenavond. Of ze met een miljoen waren, was niet te tellen. Maar het was in elk geval de grootste betoging ooit in de Egyptische hoofdstad Cairo. Met honderdduizenden. Als voorbeeld van een opstand die uiteindelijk niet heeft geleid tot een structurele verandering, noemt Eva Rovers de Arabische lente. In de meeste landen waar die Arabische lente ontstak, daar is het nog steeds oorlog. En dat komt natuurlijk niet door de social media. Maar die enorme hoop die mensen hadden en dat de kracht die aan social media werd toegekend, van kijk eens wat social media kunnen veroorzaken, die bleek niet zo heel erg groot te zijn. Sterker nog, de mensen die aan die Arabische lente deelnamen zeggen nu ook, die social media die keerde zich eigenlijk tegen ons. Want in plaats van dat ze gebruikt werden om mensen met elkaar te verbinden, werden ze steeds meer ingezet als soort polariserende krachten. A global outcry against corporate greed has risen up in almost 1,000 cities worldwide. People have taken their anger to the streets, saying their governments have been taken over by big business. Een verklaring waarom demonstraties als Occupy niet doorzetten tot iets structureels vindt Eva in het werk van Albert Camus. Het werd me steeds duidelijker dat dat boek van hem uit 1951... dat gewoon nog ontzettend relevant is voor de smartphone-demonstrant van de 21ste eeuw. We willen eigenlijk negeren dat we sterfelijk zijn. Daar willen we niet over nadenken. En daarom zoeken we constant naar redenen waarom het belangrijk is om te leven. En sommige mensen vinden dat in de religie. Andere mensen vinden dat in een ideologie. En Camus zegt eigenlijk, daar moet je helemaal van wegblijven. De betekenis van een leven, die zit eigenlijk al in de mens zelf. Die schep je zelf. Die hoef je niet van buitenaf opgelegd te krijgen. En die zit erin door inderdaad in opstand te komen tegen die zinloosheid, door te zeggen van dit vind ik belangrijk, dit is wat mij tot mens maakt. Ik denk dat het vanavond een hele grote demonstratie van eenheid wordt tegen die ongelooflijke barbarij van gisteren. To New York City. The message, je suis Charlie, I am Charlie. Volgens Camus is verbondenheid essentieel bij verzet. Een opstand is pas effectief als het doel zowel individueel als collectief is. Mensen eisen iets op voor zichzelf, maar ook voor een ander. Omdat ze het beschouwen als iets waar iedereen recht op heeft. In haar pamflet schrijft Eva dat een groot netwerk niet gelijk staat aan een hecht netwerk. Wanneer mensen massaal de straat op gaan, betekent het niet dat ze hetzelfde willen. En die enorme massa die je op de been hebt gekregen, die bestaat uit allerlei individuen die allemaal wel een idee hebben van wat ze willen bereiken. Maar daar zit natuurlijk ongelooflijk veel conflicterende visies in. Dus je haalt heel veel mensen bij elkaar, maar zonder eigenlijk echt een goed collectief plan te hebben dat al die individuele verschillen overstijgt. En wat je ziet met opstanden die wel succesvol zijn, dat zijn vaak opstanden waar maanden, soms jaren van tevoren door een groep mensen over na wordt gedacht van wat willen we doen. Een heel mooi voorbeeld is natuurlijk de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 50 en 60. Mensen waren bereid om met gevaar voor eigen leven in opstand te komen. En niet een keer, maar jarenlang. En dat is niet iets wat je bereikt door één keer een hele effectieve oproep te doen. C'est la liberté de la Tunisie. Je peux pas m'exprimer parce que j'ai la tête qui tourne. Om een opstand te laten slagen is er een strategie nodig, onderlinge verbondenheid, intensieve deelname en een lange adem. De auteur vindt het moeilijk om een voorbeeld te geven van een geslaagd verzet uit deze tijd. Nou, ik vind hem moeilijk te vinden. Ik vind hem heel moeilijk te vinden, want er zijn zo ongelooflijk veel voorbeelden waarin je ziet dat het eigenlijk aan polarisatie ten onder gaat. Of het nou gaat over Occupy of de Maidan-protesten, studentenopstanden in Teheran, Black Lives Matter. Het zijn allemaal... Of wij zitten hier in je appartement, we zien de UvA hier. En ja, dan denk ik natuurlijk aan studenten. Ja. Studentenopstand. Kijk, ik wil er ook niet te negatief over zijn. Want nu ga ik zeggen, het heeft allemaal niks opgeleverd. Dat wil ik absoluut niet gezegd hebben. Ik denk dat al die opstanden, en zeker ook de maagdenhuisopstanden, hebben in ieder geval een aantal dingen voor elkaar gekregen. Maar niet de echte structurele beoogde doelstellingen. Er zijn niet echt dingen radicaal veranderd. Het is heel wat waar tegen wordt gedemonstreerd. Maar het is vooral de financiële industrie en alles wat daarmee te maken heeft waar het vanmiddag mee begon. De competitie en de commercie is het grote vergif van de samenleving. In het essay vertelt Eva ook dat er een gevaar schuilt in de opstandige mens. Volgens haar ligt er een dunne grens tussen verzet en een gewelddadige revolutie. Ze is het eens met Camus die in 1951 schrijft dat mensen hun waarden zodanig verdedigen dat deze uiteindelijk verstarren tot ideologieën. En dat mensen zo worden geïndoctrineerd dat ze denken vrijwillig mee te gaan in de heersende waarden. Eva zegt ook dat dit in de huidige tijd het geval is. We zijn onderworpen aan koopdrang, consumeren en een wereld waarin een kleine groep de markt domineert. Wij in het Westen willen inderdaad graag geloven dat we met de val van de muren de grote ideologieën achter ons hebben gelaten. En dat is naar mijn idee absoluut niet het geval. Ik denk dat met name het Westen volkomen geregeerd wordt door neoliberalisme. En dat is een ideologie die zo ontzettend diep zit in de haarvaten van onze samenleving dat we het zelf gewoon niet meer doorhebben. We willen heel graag denken dat we allemaal vrije individuen zijn die geheel naar eigen inzicht richting geven aan ons leven, die zelfstandig denken. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je dat we allemaal die ideologie aanhangen. Dat we allemaal op een bepaalde manier denken en praten die heel erg bepaald wordt door dat neoliberalisme. De Nederlandse economie groeit voorspoedig door. We juichen heel hard als het CBS bekend maakt dat de economie gegroeid is. Denken dat dat van het beste is wat ons kan overkomen. Terwijl we er dus helemaal niet over nadenken wat daar de consequentie van is. En dat dat het neoliberale principe van groei is altijd goed, meer is altijd beter, dat is natuurlijk kwatsch. En Camus roept heel erg op om voorbij die ideologieën te kijken en zelf te denken. Hij noemt dat het klaarlichte denken. Dus totaal onafhankelijk denken, los van wat een religie of wat een ideologie oplegt. En ik denk dat dat iets is wat in deze tijd misschien nog wel belangrijker dan ooit is. Omdat als je kijkt naar hoe wij momenteel onze meningen vormen, dat is toch grotendeels via social media, die een hele mooie rol zouden kunnen spelen om dat klaarlichte denken aan te wakkeren. Alleen we gebruiken ze precies andersom. Zodra je ook maar het idee hebt dat iemand een andere mening is, dan ontvolg je hem al. We zoeken dus niet naar de overeenkomsten die achter die verschillen kunnen liggen. We zoeken steeds gelijkgestemden op. We zoeken gelijkgestemden op. We zoeken mensen die hetzelfde wereldbeeld hebben, die hetzelfde perspectief hebben. En daarmee creëer je wat ze dan een echokamer noemen, waarin die prettige, herkenbare ideeën die we er zelf op nahouden zo vaak weer galmen dat ze vanzelf waarheden worden. Kunst speelt een belangrijke rol als het gaat om het klaarlichte denken van Camus. Maar niet geëngageerde kunst die de wereld in goed en kwaad verdeelt. Het gaat om werken die vaak tonen wat we liever niet willen zien. Je moet een kijker of een beschouwer uitdagen om zelf mening te vormen. Dat is namelijk dat klaarlichte denken. Je moet hem niet al een kant op sturen. Laat het maar schuren, laat het maar moeilijk zijn, laat het maar ongemakkelijk zijn. Dat zet mensen aan het denken. En wat je veel ziet in de kunstwereld is dat het moet allemaal rendement opleveren. Het moet een ervaring bieden. Het moet zoveel mogelijk bezoekers trekken. Het moet succesvol zijn. En ja, een grote vraag creëer je niet door controversiële werken te programmeren. Echt controversieel, niet chockerend per se, maar werken die mensen aan het denken zetten. En dat zie je ook in hoe er over kunst wordt gepraat. Het gaat niet meer over kunst, het gaat over creativiteit. Een kunstenaar is een cultureel ondernemer en de kunstwereld is de creatieve industrie. Wat begon met een opstootje rond één kunstwerk is uitgelopen op een kunstrel. Aanvankelijk wilde ik ook in het essay nog meer ingaan op de invloed van de social media en de digitale cultuur op de kunstwereld, in de zin dat die steeds preutser en behoudender wordt. Dat is echt iets voor een ander boek. Dat is echt een thema op zich. Maar wat je heel sterk ziet is dat de kunstwereld steeds meer rekening houdt met wat social media ervan vinden en of er wel of niet een rel gaat ontstaan. En dat de reacties zijn ook steeds feller en steeds heviger. Albert Camus zegt dat de ware kunst, echte kunst, komt uit diezelfde impuls tot opstand voort. Dus dat is, een kunstenaar neemt geen genoegen met de wereld zoals die is en daarom herschept hij de wereld. Hij komt in opstand tegen het leven zoals we eigenlijk allemaal in opstand komen, maar hij voegt de daad bij het woord. Hij schept een nieuwe wereld, schept een nieuwe visie op het leven. Eva Rovers was dat over het essay Ik kom in opstand, dus wij zijn, over Albert Camus en zijn boek De mens in opstand. Een bijdrage van Nicole Terborg, die al eerder werd uitgezonden in Nooit meer slapen. Cyanide Thornton en het nummer heet I Can't Hear It. Say no. These hotel walls too loud. Uit Melbourne, Cyanide Thornton met het liedje dat heet I Can't Hear It. Poëzie van Gerda Blaes. Dit is een bijdrage van Maurice Woestenburg en ze spraken over het gedicht Snijpunt. Het volgende gedicht is een gedicht dat onderdeel is van een cyclus van 7 gedichten. En die gedichten zijn een voorbeeld van, denk ik, ook hoe ik mijn eigen ervaring in een gedicht terug laat komen. In dit geval het decor, dat is in de buurt van waar ik ben opgegroeid, in Castricum. En in dit gedicht, wat ik ook wel leuk vind, wat soms gebeurt tijdens het schrijven, is dat beelden van vroeger omhoog komen borrelen. En in dit geval is dat het beeld van een sprookjesbos. En dat je op je knie valt en dat er grind in je knie komt. Dat is een herinnering die ineens tijdens het schrijven dan naar boven kwam borrelen. En die dan qua beeld ook mooi past bij het onderwerp van het gedicht. Hoe was het om daar op te groeien? Ja, ik heb er vanaf mijn 9e tot mijn 19e gewoond. Ja, ik vond het... Het was wel een cultuurshock toen ik daar kwam. Want ik kwam uit Amsterdam Zuidoost. Dus het was ineens een dorp. Helemaal geen mensen van andere culturele achtergrond. Dus iedereen was veel meer hetzelfde. En daardoor was je dus ook sneller afwijkend. En ik was dan ook... Toen ik daar kwam, was ik ook afwijkend van de anderen. Ja, dus dat was wel even wennen. Maar later ben ik wel, denk ik echt, zeg maar qua omgeving, ben ik wel een beetje provinciaal geworden. Dus echt de grote stad, daar zou ik niet meer willen wonen. Ik wil wel een beetje ruimte om me heen. Snijpunt. Ik had een fiets. Ik reed van licht naar licht, maar werd steeds door mijn schaduw ingehaald. Een splitsing naderde. Ik liet de trappers los. Het asfalt zuiste. Neem een afslag. Het is niet meer mogelijk om U-bochten te maken. Vissen zwemmen ook niet achteruit. Een vlinder kruipt nooit terug in zijn kokon. Als je te langzaam gaat en valt, is er hier niemand om je op te rapen. Steentjes uit je knie te peuteren en plaatjespleisters uit het bovenvakje van de tas met snoep en sinaasappelsap te pakken. Dit is niet het sprookjesbos. En ik ben trouwens ook geen vee, verwacht van mij dus ook geen duwtje in de rug. Alleen één tip, gebruik je gewicht om door het dode punt heen te bewegen. Gerda Blaes over het gedicht Snijpunt uit haar bundel Dwaallichten. Een bijdrage van Maurice Woestenburg was dat. A. Johansen komt uit Utrecht. Je zou ook kunnen zeggen dat het een Scandinavische naam is. A. Johansson. En dit nummer heet Love Blinds. Have the nerve to hold still while the sun's filling by a cup. But once you got away with luck and sign, you keep on turning, keep on moving, keep on digging. Love blinds clear sight. No difference between black, blue and white. Closed arms, open wide. A lover's eyes don't mind. Ooh. up your tumbling in. You're halfway through, but it's still not clear to see. Thinking of a place you'd rather be, but you keep on falling faster and faster, deeper and deeper. Love blinds clear sight. No difference between black, blue and white. Closed arms, open wide. Lover's eyes don't mind. Johansson met het nummer Love Blinds. En morgen dan hebben we een nieuwe vrijdagpresentator die haar debuut maakt. Lisbeth Staats. En die gaat in gesprek met schrijver Wanda Rijssel over de nieuwe roman Adam. Dus dat wordt vast heel leuk. Dat allemaal morgen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. En zometeen Focus van de NTR. Goedenacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.